Ubezpieczenie OC/AC, instalacja LPG i kredyt 50 na 50 0%. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny pożar w Białymstoku. Policja ustala tożsamość dwóch ofiar ognia. Polska Straż Graniczna obrzucona kamieniami na granicy z Białorusią, niedaleko Mielnika. Putin próbuje wykorzystać Donalda Trumpa i ewentualne zawieszenie broni do przygotowania nowej ofensywy, donoszą ukraińskie media. Dwie osoby zginęły w pożarze samochodu w Białymstoku. Auto było zaparkowane w garażu, mówi Agnieszka Stwierczyńska z tamtejszej policji. Pierwsze zgłoszenie o pożarze na ulicy Jana Pawła dostaliśmy już po północy. Strażacy w trakcie gaszenia pojazdu znajdującego się w garażu ujawnili w nim dwa ciała. Pod nadzorem prokuratora ustalana jest ich tożsamość i okoliczności zdarzenia. W gaszeniu ognia uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Polska Straż Graniczna została obrzucona kamieniami na granicy z Białorusią, niedaleko Mielnika. Wśród atakujących był umundurowany funkcjonariusz białoruskiej służby, mówi rzecznik szefa MSWiA Jacek Dobrzyński. Gdy pojawił się patrol Straży Granicznej, napastnicy zaczęli rzucać kamieniami w nadjeżdżając samochód. W grupie agresorów kamera zarejestrowała m.in. umundurowanego funkcjonariusza białoruskiej służby, który również kamieniami zaatakował naszych mundurowych. W ostatnich dniach wprawdzie odnotowujemy, że tych prób sforsowania granicy jest znacznie mniej, ale agresja tych osób, które atakują naszych funkcjonariuszy, niestety rośnie. W ostatnich dniach polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć od kilkudziesięciu do 100 osób dziennie. Do 83 wzrosła liczba osób hospitalizowanych z powodu zatrucia pokarmowego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Sanepid ustala źródło salmonelli. O zdarzeniu poinformowano ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka, który skierował na miejsce wojewodę warmińsko-mazurskiego i sanepid. Poinformowano też komendanta głównego Straży Granicznej. Wojewoda powołał zespół kryzysowy. Sprawę wyjaśnia policja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył przedstawiciel Straży Granicznej. Moskwa próbuje wykorzystać Donalda Trumpa i ewentualne zawieszenie broni do przygotowania nowej ofensywy, oceniają ukraińskie media. Zdaniem dziennikarzy kanału Freedom, przyznanie przez Stany Zjednoczone prawa Rosji do Krymu i innych okupowanych terenów będzie historycznym błędem prezydenta USA. Informacja o tym, że w Waszyngtonie rozważana jest możliwość wywarcia nacisków na Kijów, aby zgodził się na uznanie prawa Rosji do okupowanych ziem, pojawiła się w amerykańskich i ukraińskich mediach. Ukraiński oficer z brygady Rubierz Maksim Proskurow powiedział polskiemu radiu, że Ukraińcy nigdy nie będą ufali Rosjanom i zawsze, nawet po podpisaniu traktatu pokojowego, będą przygotowani na kolejną wojnę. U wypadku trzeba być gotowym na wypadek wojny. Nie można dopuścić do takiego błędu, jaki popełniłem ja, źle oceniając wojnę trwającą od 2014 roku w kontekście inwazji z 2022 roku. Będę o tym pamiętał już zawsze. Ale teraz to będzie ze mną na zawsze. Część ukraińskich polityków oraz rosyjscy opozycjoniści są zdania, że tylko klęska militarna armii Władimira Putina może skutecznie zakończyć wojnę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest palma pierwszeństwa, a na rynku w Lipnicy Murowanej są już pierwsze palmy w ramach konkursu na najwyższą. Konstrukcje wykonane bez użycia drutów i gwoździ muszą być ustawione ręcznie, bez pomocy dźwigów i innych urządzeń mechanicznych. Wiele palm to efekt kilku tygodni pracy całej rodziny. Trochę roboty przy tym jest, no kwiatków ja nie robię, także mama robi kwiatki piękne. A co pan robi, jak pan nie robi kwiatków? Wykonujemy no z wikliny, robimy palmę z szkielet, prawda? To jakoś to idzie, co roku trzeba dotrzymać tradycji i tyle. Palmę no to stawiamy na, o własnych siłach, powiedzmy, rękami, no i za pomocą liny, bo inaczej nie postawimy. Tu nie ma ani jednego drutu, gwoździa. Jest wszystko, jak widać, zielone witki. Tradycja jest wykonana z takich naturalnych materiałów. Palmę zdobimy bibułowymi kwiatami, wstążkami, zimozieloną roślinnością, najczęściej jest to bukszpan, a w czubie zatknięta trawa stawowa. Szybko rosną palmy wiosną. W polskim Palm Spring był Paweł Pawlica. Rekord w wysokości palmy w Lipnicy Murowanej utrzymuje się od 6 lat i wynosi ponad 37 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina.

@polskieradio.pl. Jesteście jak Zorro, jesteście jak Batman, jak ci wszyscy cisi bohaterowie, którzy niosą pomoc i nie pokazują twarzy. Znów daliście do zrozumienia, że nie jesteście obojętni na słowa proszę o pomoc. Usłyszeliście między innymi panią Krystynę. Drodzy niewidzialni, od pierwszego programu, jaki usłyszałam, jestem wam niebywale wdzięczna za każdą konkretną pomoc, którą niesiecie potrzebującym. Dzisiaj szczególnie dziękuję pani Anecie, która jest moim osobistym aniołem. To dzięki niej opłaciłam w tym miesiącu rachunki za gaz i energię. Pani Aneto, pani przelew sprawił, że mam w domu światło i ciepły posiłek, a to oznacza, mam bezpieczną przystań do tego, żeby iść dalej, żeby działać i się nie poddawać. Zawsze będę o tym pamiętać. Życzę pani wszystkiego najwspanialszego. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Wiemy doskonale, że aby zrobić krok naprzód, trzeba zadbać o podstawy. Zjeść ciepły posiłek i nie obawiać się, że odłączą nam prąd. Dzięki pani Anecie, pani Krystyna będzie miała chwilę, by nieco spokojniej rozejrzeć się za pracą, którą straciła przed kilkoma miesiącami. W tej audycji nikt nie zostanie bez pomocy. W tej audycji nie robimy nic na pokaz. Będziemy powtarzali prośby aż do skutku. Dlatego przypominam, że pani Krystyna, polonistka, redaktorka, dziennikarka, kobieta doskonale operująca słowem, szuka pracy w Warszawie i wciąż liczy na waszą pomoc. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Waszego wsparcia zaznały także pani Agnieszka i jej córka. Pani Agnieszka choruje na afazję, to jest zaburzenie mowy. Pani Agnieszka znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej, ale ciężko pracuje, by zapewnić byt swojej niespełna 5-letniej córce. Wy pomogliście opłacić jej zaległe rachunki. Dzień dobry, niewidzialni. Chciałabym serdecznie podziękować za okazaną mi pomoc finansową. Bardzo mi to pomogło. Chciałam was dalej prosić, bo niestety moje wydatki przerastają moje finanse. Chciałabym godnie żyć z moją córeczką. Niestety moja praca nie pozwala mi z moim zarobkiem godnie żyć. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję bardzo. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Ceny rosną, nasze pensje niekoniecznie. Ile razy słyszałem już zdanie, moja pełnowymiarowa praca nie pozwala mi godnie żyć. Dopóki nie zostaną wprowadzone skuteczne zmiany systemowe, dopóki politycy i pracodawcy nie sporządnieją, dopóty potrzebni jesteście wy, niewidzialni. Ludzie wrażliwi na niesprawiedliwość, ludzie poprawiający rzeczywistość, za tych, którzy temu zadaniu nie są w stanie podołać. Pani Agnieszka i jej córka liczą na wasze wsparcie. niewidzialni@polskieradio.pl. Zgłaszajcie się proszę do pomocy. A czy pamiętacie Tymoteusza i jego opiekunkę Jolę? Gościli u nas w Niewidzialnych przed kilkoma tygodniami, kiedy rozmawialiśmy o osobach w spektrum autyzmu. Od tamtej pory, pisze Jola, dzieje się magia. Dzieje się magia. W pociągu poznaliśmy pana Tomasza. Przegadaliśmy 4 godziny. Tymek mówił, że interesuje się lekkoatletyką i chciałby jechać na mistrzostwa, ale niestety nie może, bo nie ma z kim, nie ma opiekuna na wyjazd. Dzisiaj pan Tomasz zadzwonił do mnie i zaoferował Tymkowi, że chętnie zabierze go na zawody. Z kolei żona pana Tomasza ma biuro podróży i chciałaby w jakiś sposób wesprzeć naszą grupę osób z niepełnosprawnościami. Co tu się zadziało? Ogromnie dziękujemy za tą wrażliwość, empatię i chęć pomocy. No i pamiętajmy, dobro wraca. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Przyzwyczailiśmy się słyszeć: zachowaj czujność w pociągu, albo nieznani sprawcy okradli pasażerkę. Okazuje się, że w pociągu można spotkać także sprawców dobra. Thank you. Trzymaj się tych, którzy zauważyli cię, gdy byłeś niewidzialny. To słowa Charlesa Bukowskiego, ale równie dobrze mogłyby należeć do was. Niewidzialni@polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysłać prośbę o pomoc. trójka.polskieradio.pl /niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie wszystkie prośby o wsparcie. Dowiecie się też, komu jak skutecznie pomagać. Patrzę na zegarek, to już czas, by oddać antenę naszemu niewidzialnemu korespondentowi ze Szczecina, panu Tomaszowi. Dzień dobry. Dziś bardzo szybko podam Państwu kilka przykładów anonimowych działań, których beneficjenci nie znają tożsamości darczyńców. No i być może wśród tych przykładów odnajdą Państwo impuls do własnych, cichych działań, które mogą zmienić czyjeś życie. Na początek dom Twojej sąsiadki, cichy ogród i płot, który ledwo się trzyma. Kiedy starsza pani wyjeżdża do rodziny, ty i trójka przyjaciół bierzecie narzędzia i odnawiacie ogrodzenie. 3 dni później sąsiadka staje zdumiona przed czymś, co wydawało się już niemożliwe do naprawy. Kolejnym przykładem tego, jak można pomóc, nie oczekując niczego w zamian, może być chociażby przekazanie potrzebującej rodzinie koperty z pieniędzmi poprzez zaufaną osobę trzecią. Oczywiście bez ujawniania swojej tożsamości. Może to być chociażby pozostawienie pod drzwiami sąsiada paczki z podstawowymi produktami spożywczymi i środkami higienicznymi. Tu też bez informacji o nadawcy. Proponuję na przykład uregulowanie zaległych rachunków za media dla osoby w trudnej sytuacji finansowej, korzystając z anonimowego przelewu bankowego. Może to być także dostarczenie potrzebnych leków dla chorego sąsiada. I tu pozostawiamy pod drzwiami jedynie kartkę z krótką notatką. Dla ciebie, dbaj o siebie. Sugeruję też pozostawienie torby z ciepłymi ubraniami w miejscu, gdzie przebywają osoby bezdomne, czy zakup podręczników lub materiałów szkolnych dla ucznia z ubogiej rodziny i przekazanie ich za pośrednictwem szkoły, bez ujawniania swojej tożsamości. Ostatnim z pomysłów jest wysyłanie listów lub kartek z pozytywnymi wiadomościami do osób w szpitalach czy domach opieki, podpisanych jako twój przyjaciel. To piękne przykłady działania w cieniu, bez rozgłosu, z potrzeby serca. Tego właśnie dziś Państwu życzę i do tego zachęcam. Jeśli chcemy świata pełnego życzliwości, zacznijmy od siebie. Nawet jeśli nikt się o tym nie dowie. Naprawdę nie ma to znaczenia, bo najważniejsze już się wydarzyło. Z pozdrowieniami o smaku paprykarza szczecińskiego, Tomasz. Dobrego dnia. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Dziękujemy, panie Tomaszu. Pańskie pomysły są znakomite. Zachęcamy państwa, abyście wcielali propozycje pana Tomasza w życie. Czekamy też na wasze pomysły. Jak w sposób niewidzialny, dyskretny, bez oczekiwania na jakąkolwiek zapłatę, możemy sobie pomagać. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl, a tymczasem odezwała się do nas pani Renata z Warszawy, wdowa, której tragiczna śmierć męża zapoczątkowała serię trudnych życiowych zdarzeń i wyzwań. Ponieważ trudno jej samej wyjść na prostą, prosi was o pomoc. Dzień dobry, niewidzialni. Mam na imię Renata. Pomóżcie mi odzyskać godność i wiarę, że jeszcze mogę żyć normalnie. Bardzo wcześnie zostałam wdową. Mąż mój zginął w tragicznym wypadku. Po mężu została pustka, samotność i brak poczucia bezpieczeństwa. A że życie bywa brutalne, straciłam pracę i wszystkie oszczędności. Zostałam oszukana przez mojego 2-letniego doradcę finansowego. Sprawa jest w prokuraturze. Nie tylko ja jestem oszukana, bo około 250 osób. Drodzy niewidzialni, patrzę w lustro i widzę kogoś, kogo nie poznaję. Zęby, które miały być moją dumą, stały się przyczyną mojego wstydu i cierpienia. Ach, wszystko zaczęło się od błędnie wykonanego leczenia. Stomatolog, któremu ufałam, podjął się naprawy moich zębów najpierw odpłatnie, a potem bezpłatnie na Uniwersytecie Medycznym, gdzie uczy studentów. Lekarz-stomatolog ten wykonał dla mnie most, niestety nieprofesjonalnie. Z spiłował za mocno zęby, więc most spadł, bo nie miał się czego trzymać i był za ciężki, za długi. Jak mam szukać pracy, skoro z przodu nie mam zębów? Wyglądam okropnie, oprócz tego nie mogę normalnie jeść, śmiać się, mówić. W dzisiejszych czasach, gdzie estetyka jest tak ważna, ale i poczucie godności, własnej wartości, nie mogę być bez uzębienia. Oprócz usunięcia chirurgicznego zębów potrzebuję mieć wstawioną kość w zatokę szczękową i implanty. Proteza, jak mówi mój lekarz, u którego obecnie się leczy, nie jest rozwiązaniem. Wszystko to ogromne koszty, których nie jestem w stanie pokryć. Każdego dnia budzę się z nadzieją, że może znajdzie się ktoś, kto mnie usłyszy, kto poczuje to, co mnie dotyka. To jest rozpacz, ból, tęsknota za normalnością. Może ktoś pomyśli, że co by to było, gdybym to ja znalazł się w takiej sytuacji. Drodzy niewidzialni, proszę was o możliwość dzięki waszej pomocy normalnego życia, jedzenia bez bólu, rozmowy bez wstydu. Z góry dziękuję. Wzywamy was, niewidzialni. Jeśli możecie pomóc pani Renacie, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Zawsze mnie wzrusza, kiedy człowiek, który myśli, że jest sam, przekonuje się, że sam nie jest. Z niecodzienną prośbą odezwała się pani Marta z województwa lubelskiego. Pani Marta napisała długi list, w którym opowiedziała o swojej fascynacji twórczością nieżyjącego już Macieja Zębatego. Posłuchajcie. Witajcie niewidzialni, nazywam się Marta. Jestem ogromną wielbicielką Macieja Zębatego. Uwielbiam go i podziwiam bardzo. Jestem oczarowana jego przecudnym, wyjątkowym, wspaniałym głosem. Uwielbiam jego twórczość, wspaniałe słuchowiska, piosenki i ballady Leonarda Cohena w doskonałym tłumaczeniu i przepięknym wykonaniu Macieja Zębatego. Opowiadam o swojej fascynacji po to, żeby podkreślić, jak bardzo ważna jest dla mnie sprawa, w której potrzebuję pomocy. Mój najdoskonalszy artysta prowadził kiedyś w Trójce swoje audycje autorskie. Jedną z nich jest magazyn Zgryz. Tych audycji można słuchać teraz w archiwum Polskiego Radia. Niestety nie są one dostępne w internecie, można ich słuchać tylko jadąc do archiwum. Mam bardzo słaby wzrok i żeby gdzieś jechać, potrzebuję kogoś mieć ze sobą. Na rodzinę i znajomych nie mogę liczyć, ponieważ oczywiście wszyscy życzą mi spełnienia marzeń, ale gdy trzeba pomóc w ich realizacji, to każdy ma swoje sprawy. Wielokrotnie zwracałam się do pracowników archiwum z prośbą o udostępnienie mi nagrań do domu, tłumacząc swoją sytuację. Jednak oni twierdzą, że nie mogą tego zrobić, ponieważ mają przepisy. Oni mnie oczywiście rozumieją, tłumaczą, wiedzą, że przepisy są bezduszne, ale takie są przepisy, no i nic się nie da zrobić. W ubiegłym roku miałam asystentkę, która była bardzo dyspozycyjna i mogłam jeździć na Zgryz, kiedy tylko chciałam. Ona była tak dyspozycyjna, że nawet na 3-dniowy wyjazd mogła sobie pozwolić, także mogłam słuchać Zgryzu ile tylko chciałam. Były to takie emocje, jakbym spotykała się z Maciejem Zębatym na żywo. W tym roku jednak zmieniła się asystentka, która właściwie w ogóle nie jest dyspozycyjna, ponieważ ma dla mnie tylko 2 godziny dziennie, więc nawet o jednodniowym wyjeździe nie ma mowy. Jestem okropnie zrozpaczona, ponieważ ta audycja Zgryz bardzo, bardzo mi się podoba. Tak bardzo, że nawet nie jestem w stanie tego opisać. Kiedy mogłam jeździć w ubiegłym roku i słuchać Zgryzu, to było mi tak, że miałam wrażenie, że mogłabym chodzić w powietrzu. No teraz spadłam na ziemię i jestem w kompletnej rozpaczy. Mam potwornego doła i zupełnie nie wiem już, co mam robić. Byłoby cudownie, gdyby znalazł się ktoś, kto mógłby przynajmniej raz w miesiącu pojechać ze mną. A jeszcze cudowniej byłoby, gdyby udało się wypożyczyć jednak nagrania z archiwum do domu, ponieważ dodatkowym kłopotem dla mnie jest to, że gdy jestem nie tylko do wyjazdu do Warszawy potrzebuję kogoś, przewodnika, ale też tam na miejscu, z względu na to, że komputer nie ma programu mówiącego, a ja nie widzę, więc nie mogę sobie nawet przełączać audycji, więc potrzebuję kogoś, kto by przełączał mi kolejne audycje, kiedyś jedno się skończy, żeby na drugą. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje.

ścianę. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. Przerażony psychopatą na mównicę wbiegł marszałek. Ślepy potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek. Kto jest za, kto się wstrzymuje, maca brajlem po pulpicie. Tydzień obrad, obrad tydzień, kto przeciw? Nie widzę. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, sejm, wyraża zgodę. Stuk, puk, laską w podłogę. Niektórzy z nas, ubolewam, marnują ogromne ilości jedzenia. O tym, jak zaplanować zakupy żywności na święta, żeby nic nie zmarnować, ale i o szerokiej skali ubóstwa opowie nasza dzisiejsza gościni. Jest z nami Anna Wolska, dyrektorka Banku Żywności SOS w Warszawie. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry, witam państwa. Mam przed sobą raport o marnotrawieniu żywności i przyznam, że przecieram oczy ze zdumienia. Każdego roku marnujemy w Polsce blisko 5 milionów ton żywności. Czy to nie jest drukarska pomyłka? Niestety nie. Rzeczywiście mamy do czynienia z marnotrawieniem ogromnej ilości żywności. Nawet trudno sobie to tak wyobrazić wizualnie, jak to wygląda, ale to jest rzeczywiście zatrważająca skala. I co istotne, na co my wszyscy mamy wpływ, większość tej żywności, około 60%, marnujemy w swoich gospodarstwach domowych. Tylko ta pozostała część jest marnowana w tym całym łańcuchu dostaw, który doprowadza tą żywność do jakby naszych stołów. Natomiast rzeczywiście większość to jest marnotrawstwo żywności w domach. A z jakich powodów marnotrawimy żywność? Znaczy świadomość tego, że żywności nie należy marnować, że jest to i nieekonomiczne, i nieekologiczne, w społeczeństwie zdaje się wzrastać, ale cały czas nie mamy takich dobrych nawyków. A te dobre nawyki to przede wszystkim kupowanie żywności z listą zakupów, zaplanowane wcześniej posiłki, do których jakby robimy zakupy, prawda? Właściwe przechowywanie tej żywności, właściwe planowanie żywności, nakładanie zbyt dużych porcji, których nie zjadamy. To są cały czas takie nawyki, których ciężko nam się pozbyć. Przeczytałem też, że z tych 5 milionów ton można by przygotować 12 miliardów pełnowartościowych posiłków. W Polsce żyje 2,5 miliona osób w skrajnym ubóstwie. Dokonuję więc obliczenia i wychodzi mi na to, że każdą z tych osób można by obdarować 480 posiłkami rocznie. Mnie to aż boli, ale pani ma zapewne zawodowy dystans i zastanawiam się, co pani dostrzega w tych liczbach. Znaczy my dostrzegamy niestety konkretnego człowieka, który stoi za tymi liczbami, który przychodzi prosić o pomoc. My prowadzimy taki punkt bezpośredniej dystrybucji żywności na Warszawskiej Woli, nazywa się on punkt pod parasolem, gdzie można przyjść właśnie w takim kryzysie, kiedy nie ma się już jakby co do garnka włożyć. Więc to są bardzo naprawdę smutne i poruszające historie, czasami ludzkie, które no chwytają za serce. I ten paradoks, że rzeczywiście tyle marnujemy, a jednocześnie jest tylu głodnych, niedożywionych ludzi, jest bardzo bolesny. Mogłaby nam pani opowiedzieć o tych konkretnych osobach, tak żebyśmy mogli w sobie wyobrazić. Bardzo dużo przychodzi z prośbą o pomoc emerytów, którzy mają niskie emerytury i którzy stają miesiąc w miesiąc przed takim dylematem, czy kupić leki, czy kupić żywność. Rzeczywiście coraz więcej tych emerytowanych osób z małymi emeryturami pojawia się. Są też osoby innych narodowości, które albo są uchodźcami, albo po prostu są czasowo w Polsce i nie mogą sobie poradzić sami. Proszą też o pomoc, o wsparcie. Bardzo wzrasta też liczba osób w kryzysach psychicznych, które na przykład ostatnio był taki poruszający telefon, gdzie zadzwonił człowiek niespełna 40-letni, który znalazł się w kryzysie psychicznym w ogromnej depresji, gdzie mówił, że został sam, osamotniony, bez rodziny, bez przyjaciół. Kiedyś pracował, świetnie zarabiał, w tej chwili nie ma żywności, żeby przetrwać do końca miesiąca. I takich osób się pojawia też bardzo dużo. Również rodziny wielodzietne, często samotnie wychowujące te dzieci. To są właśnie tacy klienci, którzy najczęściej przychodzą do punktu z prośbą o pomoc. No właśnie, pani wspomniała o tych rodzinach wielodzietnych, ale też o osamotnionych rodzicach w pojedynkę wychowujących dzieci. Jest taki stereotyp, że najbardziej zagrożone głodem i niedożywieniem są rodziny wielodzietne. Tymczasem podobno teraz powołuje się na między innymi wasz raport. W najgorszym położeniu są samotni opiekunowie dzieci. Zgodzi się pani ze mną? Tak, zdecydowanie tak się zdarza, że bardzo często spotykamy się z prośbami od takich osób, ale co najbardziej bolesne, często też po żywność przychodzą osoby, które pracują, które funkcjonują społecznie, a jednak te wynagrodzenia są na tyle niskie, że nie zaspokajają wszystkich podstawowych życiowych potrzeb. Także to jest też taka grupa, która wcale nie jest mała. Chciałbym powiedzieć, że mi się to nie mieści w głowie, ale w niewidzialnych co rusz mamy takie osoby, które chodzą do pracy. To jest pełnowymiarowa praca, a nie starcza im na jedzenie. Czy każdy może przyjść do was i poprosić o jedzenie? Tak. To znaczy, jeżeli chodzi o taką stałą pomoc, to współpracujemy z dwoma ośrodkami pomocy społecznej na Woli i na Bemowie. Stamtąd można odebrać takie skierowania, które upoważniają osoby w kryzysie do tego, żeby korzystały z naszej pomocy na stałe. Natomiast każda osoba głodna, która przyjdzie pod parasol, na pewno nie pozostanie bez pomocy. Niedożywienie, wiem, że mierzy się nie tylko ilością spożywanego pokarmu, ale też jego jakością. Pytanie, czy na co mogą liczyć ludzie, którzy przyjdą do was po jedzenie, czy znajdą tam też owoce, warzywa? Tak, jak najbardziej. My się staramy oczywiście zbierać taką żywność i przekazywać ją osobom potrzebującym, która jest pełnowartościowa, która zapewnia po prostu taką zbilansowaną dietę. Bardzo się o to staramy, chociaż nie zawsze możemy przewidzieć to, co do nas trafi, ponieważ my głównie zajmujemy się ratowaniem żywności, która jest narażona na zmarnowanie, więc jest to zawsze dla nas niespodzianką, co akurat w danym dniu będziemy mieli do rozdania. Ale owszem, są to również owoce, warzywa, nabiał. A proszę opowiedzieć o tym procesie, bo to jest ciekawe. Właśnie jak wy ratujecie to jedzenie? Skąd to jedzenie do was przybywa? No przede wszystkim są to współprace z sieciami handlowymi, z dużymi sieciami handlowymi, które przekazują nam żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, ale współpracujemy również z rolnikami, z dystrybutorami żywności, z firmami produkcyjnymi, które też borykają się z tym, że krótkie terminy przydatności do spożycia trzeba jakoś zagospodarować i my bardzo chętnie im w tym pomagamy. I są to ilości hurtowe, które my z kolei potem przekazujemy ponad 100 organizacjom pozarządowym czy instytucjom kościelnym, które z nami współpracują, które tą żywność po prostu przekazują swoim podopiecznym, bądź w postaci paczek, bądź w postaci posiłków, które im przygotowują z tych darów od darczyńców. A to jest piękne, co pani mówi i robi, bo pani po prostu naprawia świat. A ja jeszcze wrócę do tych ludzi, którzy przychodzą po jedzenie do was. Jedną z barier utrudniających skuteczną pomoc żywnościową jest bariera wstydu. Czy ludzie, którzy do was przychodzą, wstydzą się czasem prosić o pomoc? Jeśli tak, to czego się wstydzą? Taka niemożliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, swoich i swojej rodziny, jest dla ludzi często bardzo dużym obciążeniem. Są to często osoby w różnych kryzysach i ten wstyd się na pewno pojawia. Natomiast mam nadzieję, że ten, kto raz przyszedł do nas do punktu pod parasolem, już nie czuje tego dyskomfortu i wie, że spotka się tam z naprawdę dużą życzliwością i życzliwą atmosferą i chęcią pomocy. I tak jest we wszystkich organizacjach, z którymi współpracujemy. Także warto ten wstyd przełamywać i szukać pomocy wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest dostępna. Pani jest blisko potrzeb ludzi niedożywionych, głodujących. Czy z Pani perspektywy zapotrzebowanie na bezpłatną żywność z roku na rok wzrasta, maleje, czy utrzymuje się na zbliżonym poziomie? Z naszych obserwacji wynika, że wzrasta i to również potwierdzają wyniki badań. My z chęcią obdarowywalibyśmy większą ilością żywności osoby, które są pod naszą opieką. Także z tej perspektywy wiemy, że te potrzeby są dużo większe niż możliwości ich zaspokojenia. I z tego miejsca może po prostu zachęcę też wszystkich producentów, dystrybutorów żywności, logistyków, którzy się zajmują żywnością i którzy mają do czynienia z żywnością narażoną na zmarnowanie, żeby dołączyli do tej naszej sieci pomocowej i przekazywali nam żywność, która jest jeszcze przydatna do spożycia, ale z krótkim terminem, bo cały czas tej żywności brakuje. Pani Anno, zbliżają się święta, dzięki Pani mamy już jakiekolwiek pojęcie o skali ubóstwa, o skali marnotrawienia żywności. Proszę nam powiedzieć, jak powinniśmy zaplanować zakupy świąteczne, tak by nie przyczynić się do powiększenia ilości zmarnowanego jedzenia. No z całą pewnością to wymaga planu. Przygotowujemy wcześniej menu i do tego menu jakby robimy bardzo konkretne zakupy z listą zakupów, bo jeżeli idziemy bez listy, to kupujemy często produkty, które nie są nam przydatne i które są narażone na zmarnowanie. Szacujemy po prostu, ile tej żywności jest potrzebne. Planujemy też jakby, co zrobimy z nadwyżkami, czy to się da zamrozić, przechować w jakikolwiek sposób. I to są chyba takie podstawowe zasady, którymi się powinniśmy kierować, robiąc zakupy świąteczne. Czy jest Pani w stanie oszacować, jaką ilość żywności przekazujecie co roku ludziom w potrzebie? Tak, to jest ponad 2 miliony kilogramów żywności, którą przekazujemy miesięcznie kilkudziesięciu tysiącom osób. To jest bardzo realna pomoc. A jak można pomóc Wam? Jak można Was wesprzeć? No my mamy zapotrzebowanie na pomoc jakby z każdej strony i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od takich prostych, najprostszych spraw, jak przekazanie 1,5% podatku, czy przekazanie darowizny na nasze cele statutowe, co regularnie robimy i za co bardzo dziękujemy. Można również przyjść jako wolontariusz, pomóc nam przygotowywać paczki z jedzeniem dla osób potrzebujących. I robią to zarówno firmy, jak i osoby prywatne, ale również, tak jak apelowałam już wcześniej, bardzo ważnym tym ogniwem pomocowym są sieci handlowe, dystrybutorzy żywności, producenci żywności, rolnicy, którzy współpracują z nami, przekazując żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia. I ich naprawdę bardzo, bardzo potrzebujemy i codziennie pracujemy nad tym, żeby ta sieć kooperacji była jak najszersza. Dziękuję. Na koniec wrócę do jednego z pierwszych pytań. Z waszych badań wynika, że jedzenie marnotrawi połowa społeczeństwa, co drugi spośród nas. Jedną z przyczyn jest brak pomysłu na wykorzystanie produktu, który się kupiło. Proszę powiedzieć coś, co wpłynie na naszą wyobraźnię, kiedy będziemy impulsywnie sięgali po jakiś produkt z półki sklepu albo kiedy będziemy ten produkt nawet nieotwarty wyrzucali do śmieci. No ja zachęcam do tego, żeby się dzielić jedzeniem z najbliższym otoczeniem, czyli z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, a jeżeli już nie możemy tego zrobić, to szukałabym w najbliższej okolicy jadłodzielni, gdzie można zostawić taki produkt, z którego ktoś jeszcze skorzysta. Ewentualnie szukać inspiracji gdzieś w internecie, jak można przyrządzić jakby dane danie, daną potrawę. I na pewno tam znajdziemy wiele pomocnych wskazówek. Te dwa pierwsze pomysły podobają mi się najbardziej. Pani Anno, bardzo dziękuję za to, co Pani robi. Moją i Państwa gościnią była Anna Wolska, dyrektorka Banku Żywności SOS w Warszawie. Dziękuję Pani Anno. Dziękuję bardzo i wesołych świąt. Wesołych świąt. Nasza audycja zbliża się do końca. Znów nakarmiliście głodnych, ogrzaliście tych, którym nie starczyło na prąd i gaz, za co bardzo Wam dziękuję. Kilka dni temu zostałem zaproszony do Sejmu, by opowiedzieć o Was o niewidzialnych. Opowiadałem więc o waszych bezinteresownych gestach życzliwości, o wspólnocie ludzi empatycznych i wrażliwych na cudzą krzywdę. Opowiadałem wreszcie o tym, że w tej audycji nie podzielą nas poglądy religijne ani zainteresowania polityczne. W tej audycji ludzie, którzy mają serca po lewej stronie, nierzadko pomagają tym, którzy mają serca po prawej i na odwrót. Życzę sobie i nam, by wasz przykład poszedł dalej w świat. Adam Hrynkiewicz, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnej. Maybe this time I can be strong.

Biedronce zbliża się, a promocji co nie miara już czekacie. Do soboty! Olej wyborny 1 litr, rzepakowy, słonecznikowy lub rzepakowy z oliwą z oliwek. 1 plus 1 gratis po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 4 butelki, maksymalnie 2 gratis na konto Moja Biedronka. A do niedzieli wszystkie herbaty Lipton. Drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 z rabatem na kartę. Biedronka! Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamę.